Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Corre! Iau! Gira a la dreta! Volta a la dreta! Iau! Jau! Coloma, Jau! Jau, Coloma! Jau! Mossega! Agenda de concerts. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. Bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Bona nit a tots. Avui això que posarà estar cada cançó. No, ja ho avisem. Ho posem ara al principi, però tot el programa ho dedicarem a repassar concerts. Molt bé, tio. Que ja s'han fet o que s'han de fer. I que no fem mai. I més aviat els que s'han de fer. Vale. Estem a punt de tancar l'any ja i ens hem de posar les piles. Hem de dir... Oh, aquesta paga de Nadal, amb què me la gastaré? Doncs amb els concerts que anunciarem avui. Tenim paga de Nadal? Per a mi que ell cobra per nosotros. Sí, no? No, la paga de Nadal és fer un programa especial de Nadal per tots els nostres oients. Que bonic. Sí, perquè jo... Pon música melancòlica. Home, ¿te parece poco este solo de guitarra, tío? Está bien. Ah, pues ya está, tío. Bueno, això que hem començat amb la conya de la Coloma i de deixar-ho a la dreta... S'hauria d'explicar. És perquè el nou senzill de l'Ordi es diu Bite It Like a Bulldog És del seu àlbum Dead Age, editat aquest 2008, i el vindran a presentar el 20 de febrer a la Sala Apolo. Tu i jo lo sabemos. 3, 2 o 1, estaremos allí. Apunto aquí Marc i Juan, no? Que vosaltres ja aneu segur. Faré sí. Una llista de totes les que sonarà, a veure qui jo, anirem o no. Jo ho intentaré. Jo ho intentaré anar, perquè l'any passat els vaig poder veure en directe. Jo depèn el que costi, perquè la paga de Nadal... Ja t'ho dic jo, ja t'ho dic jo, uns 20 euros. Va, però tu està bé. 20-22. Està bé, està més o menys. Un fin de setmana sin salir. I a sobre, el dia següent, el dia 21, a Pain, a la Salamandra. Tacatà. O sigui, ja serien dos dies a Pinyon. Bueno, escolta, explica'm allò de merchandising de l'Ordi. Merchandising de l'Ordi. És que m'ha fet molta gràcia, perquè buscant cosetes per internet trobes tot el merchandising que porta el nom de l'Ordi. I tenen una miqueta, perquè... Tenen moltes coses, lo típic, no? L'Ordicola. Dius samarretes, enganxines, pins, gorres... Això ho tenen gairebé tots els grups. Sí, calendaris... Calendaris, també. Tarjetes, calendarios... La biografia oficial... Gorres, pins, muñequeres... Però això és que té de tot, tio. Clar, clar, clar. Però és que llavors ja ens posem amb l'Ordicola. Això ja és més friqui, eh? Ojo, normal o light. Caramelos l'Ordi, tu, huevos. Sí, l'Ordi Candy Mix. Que són en forma de diable o alguna cosa d'aquesta. No sé, però... A mi m'ha agradat el del restaurant, tio. L'Ordi Rock Tauran. El Rock Tauran. Està a Rovaniemi, al nord de Finlàndia, a la zona de la Lapònia. No vas anar? Que allà ha de fotre un fred. No, no vaig anar perquè no vaig arribar. Perquè no vaig arribar i perquè no ho sabia, si no hagués arribat. I tant. O sigui, ara tinc ganes de tornar a Rovaniemi... En Lapònia. Per anar al restaurant. En Lapònia hace frío, pero yo me río. Y mi abuelo... És que em tengo una pastilla. Està en medicació, el pobre. Sí, s'està d'embrant. Claro, en Lapònia. En Lapònia, hace frío. Bueno, seguimos. Bueno, va, seguim, perquè un dels concerts que ja han passat... I que vam estar tots tres i tots quatre, que el Marc el encara Marc no pot estar aquí, però també hi va ser. Exacte. Va ser el concert d'Àpex. I no només Àpex, sinó era el All School Fest, que es feia a la Sala Mephisto. Van tocar el Sim, els Aggression i els Àpex. La veritat és que va estar bastant bé. Sí, va ser divertit. A mi em van agradar tots els grups. Cadascú tenia el seu. Sí, a mi els Aggression... Eren molt agressius. Després em va agradar més quan els vam escoltar... Cunyau, ja puede ser loco soy yo. Bueno, em va agradar... A mi em va agradar més quan els vaig escoltar a casa teva, tio. Bueno, sí, però no vol dir que vinguessin a tocar a casa meva, eh? Sinó que vam aconseguir el CD que han editat. I el vam escoltar allà a casa. Doncs escoltem una mostra, tant dels Àpex com dels Aggression, perquè del Cim no tenim res i ens agradaria tenir alguna cosa. Són simpàtics, també. Escoltem Mi Temor i I Hate You. No quiero mirar atrás, quiero ser tal como soy. T'ho diu. Veus? No, jo també. Jo també te quiero. Però sonen molt millor a... aquí. Sí, perquè la... també diria que era la sala, també. No, doncs els hàpacs van sonar de puta mare, tio. Els hàpacs van sonar molt i molt bé. O els amplis. Bueno, i la canya que portaven. O sigui, també s'ha de dir que la canya dels Agressions no és la mateixa que els hàpacs. També amb el Mark Wahlberg, no? Amb el Òscar Reca, que un dia els tindrem aquí, els Agressions. Ja ho avisem. Amb el Sim també hem començat a entablir... Sí, els Sims són més nanos, però... Sí, són els Sims són... Els Sims són... Els Sims són... Joan, deixa la medicació. Deja la pastilla de las muelas. ¿No lo habéis pillado? ¿No lo habéis pillado? ¿No lo habéis pillado? Sí, ho hem enganxat. Los Sims són... Madrugat. Bueno, ja, vale, bien, está bien. Bueno, va, continuem. Continuem una miqueta més. Amb un altre grup, que aquests m'agradaria anar-los a escoltar. Pues ja van tocar. Sí, però bueno. No fue nadie, no, que m'agradaria anar-los a escoltar. Algun altre dia quan tornin. Algun altre dia. Estem parlant dels Alter Bridge. Els membres de Creed. Exactament. Es van donar a conèixer en solitari. Després de Creed, sobretot, gràcies a la cançó, al tema Metalingus, que ja l'hem escoltat aquí, el tema introductori del The Edge, amb el www... I aquestes coses que fan ara per la tele, que estan inundats de lluita lliure. Molt guapa la cançó, també, eh? I molt canyeros, també. Sí, tenen de tot una mica, podríem dir, perquè hi ha cançons molt i molt canyeres i hi ha cançons molt i molt tranquil·les. De moment, aquesta que hem triat està guapa. És canyareta. És del seu últim treball, el Blackbird, que el van editar el 2007. Segurament va sonar el dins a la sala Bikini. I el tema en qüestió es diu Ties That Bind. Jo no veig a la sala Bikini fent concerts d'aquest tipus. Jo tampoc, no me l'imagino. Però mira, últimament s'està apuntant al carro. Sí, però a la sala Bikini, el Lingwin Malmsteen sempre va a la sala Bikini. No, és que s'està apuntant al carro amb els concerts així durillos, eh? Perquè és petita, té una bona acústica. Ara s'hi s'aficiona a la discoteca, també. Digues? Ara si s'anima a la discoteca, també. A posar temes així. És petitona, és com una Mephisto una miqueta més gran. Sí. Vale? I té una bona acústica. Sí, té dos sales. Bueno, serà qüestió d'anar a algun concert allà i veure què tal sonen els grups. I seguim, perquè en aquests moments estan tocant a la sala Apollo els Airborne. Venga, vamos a hacer... Que no anem, no? Enviado especial. Amb aquests em sembla que no, eh? No tenim ni enviat especial. No arribem. No hi ha ningú. Si hi ha algú... Que ha anat, ens escolta diumenge a la nit. O pel blog, doncs que ens ho digui, la setmana que ve, doncs, fem alguna cosa. I ja està. Bé, tu què vols fer? Alguna cosa. Pues, vale. Algo. No doncs sé. Uns tios que són australians... Nada sexual, eh? Podríem dir que estan considerats inclús com els successors dels AC/DC. Oh. Us imagina't, eh? Només han tret un àlbum. AC/DC Junior. Sí, per exemple, per què no? Només tenen un àlbum. Només tenen un àlbum, però el ja estan... Ready to Rock. Eh? Editant el seu primer EP en 2004. Ready no, però això rock. És un EP. Ah, vale. No, i després... El Running Wild. Running Wild. Doncs suposem que en el concert que està passant ara mateix sonarà aquest Diamond in the Rough, un dels primers senzills extrets d'aquest Running Wild. Diamond in the Rough, així es diu el tema. Sona AC/DC total, eh? És impressionant. No són el següent pas d'AC/DC, són AC/DC, és la còpia. AC/DC joves. Exacte. Com si haguéssim... No, la veu és brutal, eh? Sí, sí, com si haguéssim tornat 30 anys enrere. Exacte. Bàsicament. Doncs ara mateix estarà sonant aquest tema a l'Apolo. O sigui, l'hem quadrat, eh? Quan el tocaven ells, l'hem posat nosaltres. Sí, hem rebut una trucada. Diu, està sonant ara. Mira, per telèfon, mira. És que som uns cracs. Bueno, ara sí que hem de dir que agafeu paper i boli, perquè els temes que venen ara des d'ara fins al final del programa sonaran en directe al nostre país. Molt bé. D'aquí poc. Per tant, apunteu als concerts que us interessin i els que no, doncs no. Els següents... Jo sé d'un que anirà. Jo sé d'un que dinari, també. Jo sé d'un que anirà. Marc, Juan... Jo aniré. Sí, jo també. Home, bàsicament també són els taloners de Dragon Force, que també fa gràcia veure'ls. És un concert guapo, eh? Però són la meva debilitat. Sí. Turisses. Són els Turisses. Aquests i els Lordi. Tu, Turisses i Lordi són els teus... Sí, podríem dir que sí, els dos finlandesos, que estrany. El grup Epic Metal. Un grup que ha tret dos àlbums, fins al moment només, el Battle Metal i el de Bagaren Way, i que aquest estiu han publicat un DVD, bé. El van gravar aquest estiu i l'han publicat fa poc, a Finish Summer with Turisses. Un DVD que té molt bona pinta. També vam estar a veure... Vam veure el tràiler. Vam veure el tràiler, està molt bé, tio. I que quan me'l compri ja us diré què tal. Què tal. No? Bueno. Però les crítiques sembla ser que són bastant bones. Hacemos una noche de palomitas y turisses. Venga, per què no? Doncs de moment, per obrir boca, el concert del 3 de febrer, dimarts 3 de febrer, a la sala Razzmatazz, aquest de Dnieper Rapids de Turisses. Turisses, que estaran en concert, com dèiem, el 3 de febrer. Té que estar molt guapo, aquest concert. Ha de ser impressionant, Nosaltres intentarem anar-hi i, bueno, com sempre, no? Com sempre fem, després a calimetal.blogspot.com podreu veure la crítica, podreu veure les fotos i us morireu d'enveja si aconseguim fer-nos una foto amb algun d'ells. El Marc, segur. Perquè jo sóc especialista en si vas a pixar i te'l trobes por ahí. Home, o tot el morro. A la Razzmatazz... Sí, van a pixar, t'es trobaràs. Si no, és una mica més difícil, perquè no, la Mephisto... La batalla ja tenen, sí que ja tenen camerino, la U propi... Clar, perquè el problema és que tocaran a la U. Clar. Perquè si clar. Toquessin a la 2, com van fer els Rage, allà sí, és sí, més fàcil trobar-se'ls. Sí, és més fàcil trobar-se'ls, exacte. Saltem de més i ens anem fins al 8 de març, perquè també a Razzmatazz, en aquest cas no finlandesos, sinó suecs, power metal èpic també... Aquests m'agraden a mi. Aquests t'agraden a tu i aquesta cançó també ens agrada, El genocidi. Així es diu el tema Genocide, inclòs dins l'àlbum Threshold del 2006, tot i que aquest 2008 ja han tret un parell, Hammerfall. Jo suposo que seran com sempre, perquè en directe ja els he vist dos cops i són canyeros, eh? Home, i s'asseguren un bon lloc, eh? Se l'ha rematat. Sí, l'ha rematat. Tocar la raça és com algú grandet. El que jo no sé si arribaran a temps a presentar temes del nou àlbum, perquè estàvem parlant de que editarien un nou àlbum aquest el proper 2009. Per tant, ja veurem si algun tema sorpresa s'escapa per allà, però bé, suposem que el Renegade, Hammerfall i tots aquests segur que sonaran. Els allà, típics són... Ni que sigui el bis, ni que sigui seguríssim, el bis. Seguríssim. Un altre grup que va descobrir aquí el nostre col·lega Joan. Sí, tio, i a més de potra. Allò... No, però a vegades estàs buscant coses i surten noms i tu dius, voy a ver a verte esto, este nombre, a ver cómo suena. I t'agrada. I sonava molt bé. Els Delian, no? El cas de Delian amb aquesta silueta de ballarí. We'll be right back. Així sonava el Silhouette of a Dancer dels The Line. Aquesta sí que m'agradaria anar... Impressionant. Apunta aquí, Juan. Perquè aquesta apunta veu, Joan, apunta aquesta Joan. Veu és guapíssima, tio. Hammerfall no m'heu dit res. En directe, la veu té que estar molt guapa, eh? El nom està mutant. Jo ja he anat dos cops, a mi no. Em dona igual, ja. Jo és que en tinc tants apuntats, sí, no? Que no em falta... No. Però el que porto... No tindré pasta, o sigui... El que porto tu vas a tots. No m'apuntis. A Hammerfall no m'apuntis. Tot s'ha de dir... A Delian tampoc. Oh, bueno, però és que... Tot s'ha de dir que si aconseguim entrades... Home, sí, anar. Clar, mira, home, si clar. Aconseguim entrar anem a tots. M'agradi o no m'agradi. M'invita a veure Pastora Vega. Pastora Vega, no sé tio. Madre mía, tio. A veure, no, però... Parruquito. Però Delian, hem de dir que juntament amb Serenity seran taloners de Camelot el 3 d'abril a la Salamandra. O sigui, triple concert, tipus power metal, metal així... Has dit que no, però clar, si vas a veure Camelot... Clar, és que també hi ha Camelot allà al mig. O sigui, ves tu, no ho sé. No, posa'm un interrogant. Interrogante. Posa'm un interrogant a mi. Jo, si vas, jo vaig, sí. Perquè a mi Delian m'agradaria veure'ls en directe, a veure què tal. I si no vaig jo, tu també pots anar, Joan. Exacte. Sí, però em fa que una no mica el teu papa, que ets més gran papa, que jo. Papa, que... Ets sol a un concert, papa. Ha de ser molt cutre, eh? Papa, bueno. Que no tienes amigos. No sé. Home, no ho sé. No sé, a mi tampoc m'agradaria, eh? Però mira, per això, tu, si tio. Ningú m'acompanya i és el meu grup preferit, doncs, evidentment que hi aniràs i ja coneixeràs gent allà, tu. Te vas a un foro, busques i ja està. Vine amb mi. Sí, Scanner FM o el Facebook. Facebook. Ens podeu trobar també al Facebook. Exacte. Ens podeu trobar a totes bandes. Però no ho repetirem, és igual. Perquè és que ja... O sigui, ja nos repetimos hasta, vamos... Bueno... Però bueno, va. Com dèiem, la Sala Bikini sí. Se segueix sumant a concerts heavies sí, eh? I el 24 de gener... Apunta'm, Nando. Aquest sí. Apunta'm. Vale. Apunta'm. Ramon Amars. Marc, tu, Juan. Jo també. Seguim amb una miqueta de temàtica vikinga, però aquesta vegada de Suècia, o sigui, Vikingos Auténticos. Han editat un àlbum que és impressionant, el recomano a tothom, Twilight of the Thunder God, on es troben aquests Guardians of Asgard. Thunder God. Déu-n'hi-do, quina canya, els Guardians d'Asgard. En directe té que... Han de fotre-li una canya als tios. Però el que no sé és per què tots aquests grups sempre tenen alguna cosa que veure amb la Tierra Media, tio. Sí, mira. És una zona, també, i per allà la cultura aquesta és molt... Bastant bon, bé, allà és la cultura vikinga. Està molt extensa, però... Sí, però jo suposo que la cultura vikinga no té res a veure amb el Tolkien aquest, el... No, però és aquesta cultura d'àrboles, monte... Això sí, bosc, sí mar, això sí, perquè la Tierra, tot el que té a veure amb el Senyor dels Anillos té reminiscències de moltes cultures, però... Clar, tio, no sé. Clar, i tot això ve perquè Mon Amarth amb Sindarí, l'idioma inventat pel Tolkien, vol dir muntanya del destí. Monte el destino, Frodo. O sigui, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs, com dèiem, Sala Bikini, 24 de gener. En directe tenen que sonar tremendos. I ara ens anem a repassar el clàssic i el que podria ser el concert de l'any. Sí. El clàssic de la setmana. Perquè les entrades es veu que es van esgotar en un no-res. Jo aquestes coses no les entenc. Tant aquí a Barcelona com em sembla que també faran un concert a Bilbao o no sé on. Per què no... Si tu tens un local i totes les entrades venen en 10 minuts, pues canvio de local, un local més gran, no? Dime algo más grande que el Sant Jordi, en Barcelona. Algo más grande que el Sant Jordi? El Camp del Barça? El Camp del Barça. El Soc del Migdia? No. Sí. Els tios a dalt de tot i tot... No, però, home, un Camp Nou... Un estadi olímpic. Un estadi olímpic, clar. Ja és més gran que Palau Sant Jordi. El Palau Sant Jordi és petit. Dintre del que hi ha per aquí és petit. Tal i com posen l'escenari... Jackson va venir a l'estadi Montjuïc, tio. No? No ho sé. Sí, o al Camp Nou o a l'estadi de Montjuïc. No, al Camp Nou no, perquè el Camp Nou va ser... ¿Cuántos años estamos hablando? Molts anys. Vale, vale. Però et refereixo... No, al Camp Nou no, perquè, segons deien, el primer concert que va agafar el Camp Nou va ser el Bruce. Bruce Springsteen. Bruce i U2. Bruce i U2 van anar al Camp Nou. Tio, si són entrades d'un grup que es venen en 10 minuts, tio. Estem parlant dels australians AC/DC. Sí, sí. Els pares dels Airborne. Exacte. Podríem dir. Malcolm. Jo he vist una foto del Malcolm i l'Angus Young i un dels germans no té bona vida, Sí, perquè van ser portada, és veritat, van ser portada d'una d'aquestes 1000 revistes que hi han. Per als altres no passa el temps, però per aquests dos nanos, tio, pel germà el que fa de guitarra... Nanos, no, el no que sé fa, jo, Bueno, el guitarra solista sí que és un nano, que va amb els pantalons de col·legial. A l'Angus hi ha un. A l'Angus, però el Malcolm, jo crec que aquest home dura dos dies, No. Porten des del Sat3 fotent-li canya. Sí, no, porten des del Sat3 vivint dos dies. Sí. I els Rolling Stones també. Bueno, hem escollit una cançó... Del 76. Déu-n'hi-do, De l'any 76. Però bueno... Us deixem amb ella. NT. Marxem als informatius i tornem després.